אני זוכר, זה לא אומר שטוב לי. אני זוכר, כי זה עצוב להיות לבד, להיות לבד. זה לא אומר, זה לא אומר, אולי זה משהו אחר, אולי זה חם, אולי זה קר, אולי זה סתם כדי לומר. אולי זה סתם כדי לומר.